Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. 네 계란라 멘보 카시 둥기니 계란기나라 멘보 텐즈 민강레 라브로 네 계란라 멘보 카시 둥기니 계란기나라 멘보 텐즈 민강레 라브로 La clé. Di. Dimire. Di. Dimire. Le verre. Di. Cayure. Di. Cayure. La montre. Di. Chuzure. Di. Chuzure. Les lunettes. Di mikshire. Di mikshire. Le téléphone. Di kapare. Di kapare. Le peigne. Di gyukshire. Di gyukshire. Les ciseaux. Di chamsire. Di chamsire. Le rasoir. Di kabu payare. Di kabu payare. L'enveloppe. Di ikore. Di ikore. Le crayon. Di nyukure. Di nyukure.